الرحمن الرحيم. وقال الذي أشرك لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. سورة النحل کی مسئلہ ذکر کے دل اچ عذاب را روان دے اتا امر اللہ داوینا د بچاو بندوبست کئ داوینا د بچاو بندوبست کئ مسئلہ توحید منئ زکا دادا عقل نہ خلاف نہ دا کتا سو لک سوچ کو په دې ټول کارونو کې نو یقین به عمره شي چې دې کارونو کوونکې الله تعالی دې دې عبادت مستحق او ماغره مخکې دلائل بیان شو دلائل بیان شو ورسره زورل او تخویب بیان شو مشرکان یو دلیل له سورۃ انعام کې تفصیل شوی او چې هغه د عذاب نه ورکول نه د مهلت نه دلیل نیو چې موږ په حق یو کچر صداکار غلطی زمونږ د شرک غلطی نبی آدی اللہ تعالی منگو نیوی منگل دی عذاب را کی منگل دی عذاب را کی جدا اللہ منگل عذاب نرا کی نمعلومی کی دا چه منگ چه کمدنو پا حق باندیو قرآن کریم اغیبان زورن ذکر گئی چه که شرک پا حق وی او دا بیدینی پا حق وی بیا الله تعالی دا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او بیا دا قومون اولی تبا کیدل چه قومون تبا شو فصل و جدادا چه دی آخرت نمانی و یا کسان چه شرکانی جل کردی دا اللہ سرا ارادو دا اللہ نمونگ ببندگی نوے کردی دا اللہ نیلاو دی حسی و سیز نمانگاو نزمانگا مشرانو ولا حرمنا ون بحرام کړو مونږه د الله د حکم نه علاوه هیڅ چیز لرا کذالک لن جواب وته کوي دا سه دلیل په قانون نیولیو شیخ فلا الله د عذاب د نور کولو نه به دلیل نیو چې دا مونږ نیوینانو معلومیږي چې په حق یو فکذالک فعل الذین دا کارنګي کار کړوا کسانو چې مخکره دینو فال على الرسل خسوګ داوي چې پیغمبر په عذاب ول نه راولي دا پیغمبر کار مسله رسول دي دا پیغمبر کار عذابونه راوستل نه دي فال على الرسل الا البلاغ المبين منشتره په پیغمبرانو باندې مگر رسول صفا واضحا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دليل نقلي اجماعي طول پیغمبران دا مسئلہ بیان کړی و تا څنګه وای داغه کم دنو څنګه دا خبره کوي چې دا شرک په حق دی علامه چې کم بی دینه کو کفر نه کو او به حیاتونه کو خدا ټیک دی ذکا منگل اللہ عذاب ولی نرا کئی قرآن کریم وی طول و انبیاء پا شرک رد کردو او یقینا رالی گلی میوٹو ہر امت کی پیغمبر فدی مسئلہ ان عبداللہ چه عبادت او تابداری او غلامی صرف دا اللہ او کئی عبادت او اطاعت حکومت او قانون مالی بدنی هر قسم عبادت دا الله او کوي ان عبد الله دا چې غلامي او کوي عبادت صرف دا الله او کوي او ځان بچ کې د هر نا فرمان د الله نه اتواغوت چې د الله مقابله کې څه شی راغی نو چې څوک او څو د الله تعالی په حق کې او په دین کې رکاوټي او د الله رب العزت دین ته دیوالی هغه تواغوتو کاغه د غوخي وی که د ګټي وی کاغه د کمنونو لکان وی که جنکو یارانی وی کاغه پاټای وی او کډلی وی داغه ټول نزان بچ کی زنه دیناغه سو کوچ توفیق ول ورکا الله تعالی وی منلا او زنه دیناغه چې ثابت شو په دې گمراهی زه یو ګرځې په ملکی او ګرځې چې کارو لګوي پزما کې نو ګورې چې سرانګې شو انجام درو ځن غنوم کو انتا حر سلاو دام پیغمبر تا تسلی ستا با دیر سوکوی چه دا خلق ایمان روڑی و جا چاک زد و اینا دی آغا ایمان نروڑی انتا حر سلاو دام کتی رسکای پا هدایت دیوانی نفلا ینفاو حر سوکا ستا حرس فائده نور گئی ستا حرس فائده نور گئی یا لا تقدروا على ذلك توسن لري په هدايت ده دي معلومه شو نبي عليه السلام اختيار من نه وي ويقين الله رب العزت هدايت نه کوي هغه چاته يو غلو چې گمراه کي الله مماله من ناصرين او نه وي دي د پاره سو کو مددگار زور نه انکار نه اخرت اصل وجداد فاقسموا بالله او دې قسمونه کوي په الله باندې کله قسمونه لا یبس الله من يموت څنګه را پورته کوي په الله تعالی غوښ چمړ شي دي ولې به نه را پورته کوي وعدنا له حق لو زال دې بالکل رښتیا ولکن اکثر الناس لا علمون او زیاد خلکو نه پويږي نه ولې په قیامت کې فائدہ نشته چې توه قیامت په ناراضي نو فائدہ د قیامت لیوبین لهم حدید بارا چه بیان کی اللہ دیتا آغا چه دی اختلاف کو پاگی کی ولی عالم اللذین کفرو آو دید بارا لی عالم اللذین حدید بارا چه خکارا کی اللہ آغا کسان لی عالم اللذین حدید بارا چه معلوم کی آغا کسان چه کفر کرده دا خبر ور تپتاو لگی نن کافرانو تپتا نلگی او بیدین خلکو تا پتا نلگی چه منگ دروغ جن یو تا قیامت پر از وطا دا خلو دروغ پتا سشی یقینا دیو دروغ جن تا سوائی قیامت نرازی نوولی دا اللہ پی وسنشتا جواب انما قولنا لشین یقینا خبر زمان وینا زمان دیو کار بارا کی فاغا وکی چه زیرا دو کم داغی نوان دیتا شا نواغشی والذین هاجروا ترغیب هجرت ته ذکر کئ شدې نه مانی اعتراضونه کئ اتو تکل پریدا او بشارت مهاجرین او تا د حبشی هجرت په پنځم کال د نبوت باندې شوو په پنځم کال د نبوت باندې په اول ځل پدې کې یول سړیو او سالور خزیوی بکی سالور خزیوی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور مبارکہ اغی دوار بکی تلیو انہما لأول من هاجر الی اللہ بعد ابراہیم و لوت بعد ابراہیم و لوت لوط علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام نرستو اولانے کور چی حجرت کڑو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ بیوی دا دوار تلیو ودی کی عبید اللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلیو زن تاریخی روایتونو کی راغلی دی شو عبید الله ابن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ روز ته کمزنو نصرانی شوه دی روز ته نصرانی شوه دی خدا خبره دروغ ده دا روایت غلط ده دې کې واقعي دې کذاب دې او زده د دې عبد الله ابن جاش ابو سفیان د ذخرو نو کده نه فراری شوی نو ابو سفیان تبا پتا و او ابو سفیان نه چې قیصر تاسو کو قیصر دې تاسو کو چې دا غن سوک مرتد شوی دی ابو سفیان وطوی نا تی مرتد کی گی تی سوک نا وکه چر تا کی مرتد شوی نو خوائلی بیوی کنا شیاو یو تی مرتد شوی دی زمال جون زاری وید سی نا دی او آکسان چغی حجرتو کی پلار دا اللہ فضا اللہ دا وجنا فیز اجلیو وایا لکا دا خالتن مرأتو فی حراتن دخلت المرأتو النار فی حراتن او آقسان چغی حجرتو کد وجد اللانا من بعد ما ظلمو فزدین اجدی بار ظلمو کلشو خام خاضی بولا ورکم په دنیا کی خیستا دنیا کی بولا خیستا مدینی ترارل او خام خاجر دا آخرت دیر غرطه ارمان چې دی پوی دی باجر دی حجرت نو چا تا پتو چې دی حجرت کی سورا سواب دی مارو کور و پاتی شوی نوی آگا سان چه غیستا بر کرده والا ربی می توکلون او پر اقبل بانی زان سپاری صبر و توکل یا رجی من با منه لوی و تو زمون خوشانتی بنی آدمی نو جوان او نمی درالی گلستان مخیم اگر ناری نا نو حیلیم چوائی کم دیتا پاسلو آل زکر نو تا پوسکار علم والاونا چه چا تا نبوت علمی کتاسو نپوئی گئی دا علم والاونا تا پوسکا چه غصووی بیا پی عملو کا کیونکہ اتباوتا ہوئی او تقلیدوتا ہوئی بالبینات والزبر واضح دلیلنو موجزو بانی والزبر اپسیفو واند اللہ علیکا زکر ودی یو آیات کی دلائل اربع د شر سلور واړه ذکر دي از ذکر قران مجید لتبین سنت د نبی علیہ السلام ولعلهم يتفکرون کده یو کس فکری نو قیاس او کده استماعیت فکری نبی اجماع او نازل کړه مې ته تاسو قران مجید قران ته ذکر وی دا ستاسو ذکر دی کنه نو خلقو پرې خو دو تدید بارا چه تستاف صاحب بیان کی خلقو تا وی رسائه هم او بیانی هم کی مطلب خلق پی پویا کی سنت تا نبی علیہ السلام تا اشاره دا لیمنا سی خلقو تا ما آغا کتاب نزلی لیم شنال اکڑش ردیتا ولا اللہ میں تفکرون او کی دیشی جدی فکرو کی افا من اللذینا یر ذکر گئی چه کدی ایمان نرالی الله د عذاب نه بچ کېدلی نه شي آیا بچ په شي کسان مکرو یاد چې مکرې کړه د دګناونو مکرې کړه د بعددو هغهسهشی د زالال او ازلال خپل هم ګمرا دي او نور هم ګمرا کې ص الله او ملار ده دا شو به منډې الله دی ل را په زما کې او یادې او ملاذاو یا براش یا ذات آغا طرفنا لا ایسورون چه دی چه کندنو پی نپوئی گی دی نپوئی گی آو یا خودم فی تقلبیم یا بونی اللہ تعالی دی گرا پا سفر دے دی گی سفر کے بابی عذاب راولی یا فی تقلبیم راڑولو راڑولو دے دی گی یعنی بیماران بے کی افکڑ کے باوڑی اور راوڑی نو ندی دی بی موجزین کمزوری کون کی اللہ لرہ بتیختا او یا خودم لا تخوف یا بونی وی اللہ تعالی دی را با کمی دا مالونو مال اولاد فصلونا پیسی دا با کمشی حالا تخوف حالا تنقص یا تخوف پا یارا بانده شار وقتی با یریگی یقینا رفتاسو خامخاره نرمی کونکی میارا بانا دلیل د توحید راوړو د دې ځای نه اول کې سم دلایل بیان شو خالق لكل شيء هو الله او دویم کې سم دلایل ذکر کړي آل کل منقادونا ويتضرعون الى الله دا ټول الله سبحانه عاجز دنیا کې چې سړي دا الله عاجز دي او دا الله د حکم پابند دي او لم يروا ان غوري دي هغه ستاسو پیدا کړی دی الله دې سچینا اوريږي یا تفایو اړيږي سوري دې ان اليمين خيو غسترت سجده کوونکی دا الله لپاره او دې مذاخرون عاجز کوونکی الله ته عاجز کی دا الله حکم دا او صرف الله لپاره سجده کوي هغه سوچ په اسمانو کې دی او عاجز زما کې دی من دا باتن زنده سر او فرشتي هم لا استكبرون او ځان متبر نه غني په داسې آیاتونو کې اشاره وی دی تا چې دا هر څه د چا تابعدار دي دا الله نو انسان څه د چا تابعدار شي الله دا ټول بستا سکی تابعدار دا ټول بستا تابعدار کی دی بستا خدمت دی وزیا دا ودا الله په حکم چلیږي او ستا خدمت پکې یخافون ربهم من فوقهم یریږي دی در خپلنا من فوقهم شوچ باست دی دی من فوقهم غالب پر ایبانی نبرد دینا او کئی دا فرشتی آگا چو تا حکم کولشن دعوه دا توحید راولا او ویلی دی اللہ چه ما جوڑاوی خدایان دعا یعنی خدای توب دو دای کوئی من خدای توب غذای کوي ما چې خدای توپ چې کمنو تاسو نس کوي دا کار م کوي چې غذای کوي چې دا یو د خیر والا دی دا بل شر والا دی او دا یو د جماعت ته او دا بل سیاست پرې دی نه بس لا یو دی یقینا هغه لا یو صرف زمانه او یریږي د بل شان نه او صرف دا غري هغه د آسمانو کې زما کې وله دین واسبا او هغې الله له دا تابعداري دائما عبادت قانون دائم او همیشه صرف هغه ته غاړه کېده نو ته بل پله روانې بل پله چې کوم نه نو روانې حالی بابا وایي مسدس حالی کې ذکر کوي فیگا کرے غیر گربت کو سجدا تو کافر اتارو مہمان کرشما تو کافر کافر چې کمندنو بت سجدو کی نو کافر شو ستارو مہمان کرشما تو کافر مگر مومنو پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شو کسے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے امامو کا رتبہ نبی سے بڑھائے شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائے مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے بعض مسلمانانو کار آسان نے بعض کلمہ ویلدا نو کدے بت تا سجدہ کئی او کدے چکندنو قبر تا سجدہ کئی کدے جوندی تا سجدہ کئی کدے مر تا سجدہ کئی بس دست ویلدا کله کار دی کلمه ویل دا هدي کلمی دل چې کمندنو شرک روا کو حاکمیت د غیر الله ولا سکو روا کو د بوتانو سجدي ولا روا کړی چې د څه ویل دا کلمه ویل کله دا مشرکین دوی چې دی هغه چې کله بوت ته سجده کوله هغه کافر شه ته چې قبر ته سجده کوي نه کافر کیږي تا خیر خیریت ته هیڅ خبر نه ده اف غیر الله تتقون عابد الله نتا سویری گئی وما بكم من نعمت فمن الله او غشیدی پتا سبحانه سن نعمت داری طرف دا الله نا یا چکل اور اسی کی تاسو تکلیف فاغ الله ته چونکی گئی تاسو او فریاد کوئی بیا چکل لرکی الله تکلیف تاسو نا منا صاحبای کی اورل تاسو نا طرف پل سره صدار جوړی یعنی تکلیف تلری کی بیا وی دا ما پلان کې بابا را لړزول دا الله دا غ نعمت نا قدریو کی شنه تیجه داشي شنه قدریو کی دا غ نعمت ورکړم دلارم فاطمت تا اوزا خیر ده فائده واقل لی فائده یعنی مطلب محلت تیده تا زردان چه پو بشیتا سون وای جلون علی مالا علمون دا اللہ نعمتونو او اغای غیر اللہ لو منل دا زورنا پا شرک فیلی بانده او پا منفتو دا غیر اللہ دام یو ناقدری ده چه نعمت اللہ در کرده او تی منی چه کمدنو غیر اللہ ده وای جلون علی مالا علمون او گرده ده دفار دا غصر دا علمون چنی پی جنی نصیبان برخ داغنا چورکڑ می دی لرا قسم پا اللہ چه خامغا تفوز بکولی چه ساسونا بار داغ کی چه تاز پر رو جڑاوی وای جلون علی اللہ او گرده ده دا اللہ دفارا جنا کئی لونا دای بلنا قدری دا اللہ رب العزت نیازولی او لونا جوڑی سبحانا پاکتی اللہ تعالی دا نیازولو دی جنا کونا او دی لونونا پلا او ما اشتاون پا او دیر دی دی پار آغا چیر دی خورخی تا سبحانا او جمله موتاریده دا وای جلون علی اللہ البنات پلا او ما اشتاون اللہ لجنا کئی منی اوزان لالکان ولو ما اشتغن وإذا بشر أحدهم بالأنثى خپل ځان ته وګوره الزامي جواب ورکړي خپل چې د تدلل زیره وشي دا د مشرکانو عملو او قرآن ته رد کړل دی الا تا ما يحكمون په غلط په سپکه قرآن یاد کړی دی نه نام تور مسلمانانو کې او پښتنو کې چې چالو شي نو با ګي هغې زنانه هم سپګوري او لور هم بې شي یا تواره من کوم د دا په شره پاور کې چې د ته خبر ورکړی شي چې خبر ورکړی شي او تن د ته د جنا دشي م د تور او د ډک د غم نام یا تواره من کوم د ځان پټ د کام نام من شوی ما په شره وي دا واجه دا بد گرنلو آگینا چه زیر ورکڑه شده دا پاگی باندی سڑک دا کری اوری بی چه آیا اتارکی دیل را پا زلت باندی یا او مندی دیل را پا خاورو که چه جوانده او ساتم دا زلیل او کمڑای کم دا زان سرڑکی کری اوری بی خوسم دا کال لینو حالا سام آیا کمون خبردار بادا دا آگا چه دی فیصله کئی دله دین لار می فردا کسانو چې یقین نگی په آخرت باندې مثلا سو صفات ته بعد صفات ته بعد قال الله المثل الاعلى او الله تعالی له صفاتونو اوچتو چت چاغه ته مخلوق نه رسی یعنی مخلوق هغه صفاتونو ته نه رسی مخلوق و ته نه رسی چاغه صفات د الوهیت چاځي وللہ المثل الاعلى او خاص الله تعالی لري صفات اوچت فزړه د موحد کې صفات اوچت فزړه د موحد کې د موحد فزړه کې د الله لوی صفات ته او د الله رب عزت سره چې کوم محبت ته دا سالم کائنات یو طرف تک او د موحد سره کې چې د الله کوم محبت ته دا بل طرف تک دا سالم کائنات مقابله کولی او د دغې زړونو د تعلق سره الله تعالی ملاویږي اذا سکن القدیر علی صفای وجنبا یحرکه النسیم شکل او په ځای ودرېږي او هوا نوی صفا ډنوی نو ترا فی السما بالامطرائن کذلک کذاک الشمس تبدو والنجوم پاگی که نور خکاری پایی که سطور خکاری سپگمه پک خکاری پاردن که لانده نو کذاک قلوب و ارباب تجلل جورا فی صف اللہ العظیمو دک کشانده چه کمدنو آغا ده نیکان و خلق کسلو ندی شداغی پا صفاوالی که بنده تا اللہ ملاویگی اللہ ملاویگی نو اللہ رب العزت د موحد په زړه کې لوی مقام لري او هغه لار زوره ورو ده حکمت والا یاره ذکر کوي دا فضا وانه چې دای داسه بدرنګای کوي ما نفس ده غیر الله کی الله لونه منی الله سبا کی ولنا جواب کنی ولی الله تعالی خلق الا رات وجد شرک دینا نبی پاس کڑے پر اسم کا وانی اس قسمت اندر سر سو بابا کیم پاتی نوے ما ترک علیہ من دابا مطلب چې انسان تباشی هر سو ختم شنگار سو خو انسان لگ او دا شرک دا وجنا تاروتم تکلیفی نو ولیکن آخرم خرسوکی اللہ تعالی جی لرا نیتے مقرر تا باوکی چراش نیتا دا دائی نبرسوکی گی وگڑا نو مخی کی گی بایا جلون للہ اے بیا زور نہ راوڑا او کردے دی اللہ تعالی لراغا چھپا دی گنی واتا سی بول سنا تو مول کا دی او وئی جبی دی دارو ادارو سدی دا ان اللہ مول اسنا یقینا دی لرا جنت منگل جنت تے سارا دے شرک نہ تے جنت تے ٹھیکہ دار ہے داو کی لا جرم عاشق مشتا ان اللہ مول نار یقینا دی پار اور دے وانو مفرطون او یقیناً دی برو آتکلیشی پاگی که بورو مندلیشی ریتو بکلیشی ختم پا اللہ یقیناً را لگلیمیو الاؤ ممی من قبل کاغی دلو تستان مخی مخیستا کدید شیطان ملو نددی او دا چیدی ولیو هم یار دیدی علیو مانن ولو مذابن علیم او دیل دی عذاب کردون که اما انزلنا علیکل کتاب تازه مواری دادا تقبل بیان کوا دی نمانی سباب شی او نمی در آلی کلی تا تا قرآن مجید مگر دیلا شی بیان که دیتا آغا چی دیبا که اختلاف کرده دی که اختلافی مسئلی دو قسموی یا او داده شی باغا منسوسی قطعی وی و دو خواهشات و دو واجبا که خلقو اختلاف کرده خم منسوس قطعی مسئلی وی و خلق و بکی ده خواهشاتو که وجن اختلاف کرده یعنی آغا قرآن مجید آغا آیات ده دی ده خواهشاتو نصده خلاف که و خلق و بکی سجورتو ویده مولا سوی ده دیلا سوی اوس آغای سر دلیل نوی آغا صرف سوی خواهشاتی او دی طرف تا ده اللہ حکمی یو قسم داری دی تا وصولی مسئله اختلافی وی دا د خلکو په میانس کې اختلافی دی دا اختلافی نه دی دا د انبیاء اتفاقی دی خو خلکو به کې خواهشاتو کې سجور کړو دویم اختلافی دی شاغی کې نصوص متعارض دی یا د نص یوه معنا بلې معنې سره څه ده متعارض ده دا د مجتهدینو اختلافی دی دا دې بیانولو ته حاجت نشته بعضې کې چې کم ځای کم عمل شروع وي واغ دی کیږي دې کیاري او په حق کاري په خپل خپل ځای په خپل ځل کې پاري او په حق کاري چې کوم ځای نس متارضي او یا نس وینا نو په مطلب کې تارضي یو مجتهد یو معنا کې دا آیات بلبل وي هغه یو هم دا آیات نه ثابتې بل هم دا آیات نه سکے بل هم دا آیات نه ثابتې د دغه بیانولو ته څه نشته حاجت نشته بعد دا چې کم علاقه کې د کم امام مذهب نو دا پوره دی بس لګیا او دا نور چې دي دا خلکو چې پکې حضور اختلاف کړی دی د دې بیانول ضروری دي چې دا خلک د اختلاف پریږدي او توحید نه څه شي د دې لپاره چې بیان کې دی تا هغه چې دې پکې اختلاف کړی دی هدایت او مهرباني د پاره دا قوم چې یقین کوي والله انزل دا بل قسم دلائل شروع کړل ان یم کلوا لله تعالی نعمتونه ټول الله دی دا اوس بل قسم نعمتونه ذکر کړي الله رب العزت نازل کړي راورې تبار نو بو را تازه کې په دې سرز مکا په ځوچوال نه یقینا دې کې خامخانه خدا او عبرت دلیل له تبار دا کوم چې غيوري اني مني واین لکم فرنا عامل ابراهیم او یقینا تاسو لرا وسارو کې خامخا عبرت ته دا دې کم دنو سارو ته وګوروي وای نه لکم فی الانام او یقینا تاسو لرا وسارو کې خامخا عبرت ته کوم پتا سبحان الله غنا چې بغیر دې کې دې من پیر فارسی ودا من اغا پمیان د غشانو د وینو کې لبنن خالصا پای چې کندنو سوترا پای سوترا تا ایغن لشاربین هغه تندماتون کی یا پاسان تیریدون کی لشاربین تپار دستو کن کو تا ایو چه پاسان بانی تیریگی شیخ صدر پانچیر مدد ذل غلالی فرمائی غوامی خی گڑیو بی زیتو گورام سکلی دیو با نخوڑی دیو آخو یو طرف تا وینی بل طرف تا خوشایم روان ترین سودو چه سنگلا اللہ دا سی خالص او سترا پای در کئی دک کشان تی خالص او سترا عبادت چالو گا اللہ تعالی لو گا سائغا لشاربین ومن سمرات النخیل دا بل دلیل ذکر گئی او دمی او دو کجور دا انگورانونا تا تخزونا منو سکارا تا جوڑاوی دا دینا دا نشیسی زونا نشیسی زونا خو حرام دی جواب دا لا مکہ دا دا مکہ دا دویم دا دا عطاب پزائی کی ہوئی چه ما خوراک بدر کل تا تی نشا جوڑا کلا تا تی نشا جوڑا کلا دا زورن پزائی کی ہوئی درم دا سکرن دا مراد شربتو رو دی مطلق شربت تی مراد دی لکه جوس کئی شیده جوس جوس جوس کجور جوس کنا نسکین وارس کن حسانا او روزی چه کمدن خیستا آرز خیستا یقینن پده که خامخا لوی دلیل ده توحید ده پارده کم چه ده اقل نکار اخلی واغا رب بغیلن نال او حکم کرده ده تعلیم کرده ده رب ده ده گبین مچای ده آنه تخیده من الجبال بیوتا دا چه تا جوڑا وام وغرونو که بیوتن گگونا گبینان ومن الشجاری او دا بوتو نام او دا آغی ناچلی سفرو نوچتی کم زیکی چه گبین جوڑای بیا خورادار کسما میونا نزا پلار دا رب دی زا چه کم دنو فصلو کی زا چلی گا سبولا رب کی پلار دا رب دی زلو لا پدا سحال که جستا بتا بیوی تا لاری بستا خدمت کی یا خروج من بطونیا راوزی دا گیردو دینا شراب مختلفون الوانو ها آغا شراب از کلو سیزو چه عدل بدل دی رنگو نداغی و دیکی دارو دی دا پار دا خلکو شفاو لنناس خدا حکیم پا مشوره استعمالوانو شفاو لنناس و دیکی دارو دی اوسیات دا پار دا خلکو شفاو لنناس نو مچایتاو گوراس کلی دی اوبا نخولی دی دی گولان نو لکای کی دی زار اوخلی کی گبینان اللہ تعالی دا سی عجیبا نعمتون تعالی در کلی دی اتر دین عبرت نالی یاقینا دیکی خام خان خدا دی توحید اپار دا قوم چی سوچ کئی زانتا لکو گورا واللہ خلقکم زانتا لکو گورا دی زوانین شبودا او روان پانسا دا انخلاب را کراو سد بیا چا بان گشتی آثار دم اشارت می کنت پیره که امروز است یا فردا جا اینجا است یا اینجا بابا سر اڈنگورایی آغا تا چکم دنو دای خی اڈنگورایی چه دا قبر یادا زید یادا یادا زید یادا والله خلقکم اللہ تعالی پیدا کری تاسو بیا چکم دنو یتوافاکم اللہ تعالی وجنی تاسو لرام رکی تاسو آوزنی تاسو ناغذی ردوی لارزل الامر چه واپس کرشی کمزوری عمر تا چه نتیجه داشی چه پویانی چه پس دا پویانا پس بانده هم بیا معشوم چه پس بانده پویگی نا یقینا اللہ تعالی پویده دا قدرت والا والله فضل بازکم علا بازن فی رزق والله فضل بازکم دا اس مثال ذکر گئی والله فضل بازکم علا بازن فی رزق اللہ تعالی ورکڑی زنستاسو بزنو بانے پر رزقی پو ورکڑا کے پو مالو پو دولت کی دارد دے با کمیونیزم والو بانے کمیونیزم آگئی دے کمدر اجتماعی ملکیت منی شخصی ملکیت نمانی شخصی ملکیت نمانی شدرت ار تڑیخ پل مال لے دا نمانی بلکوی دار طول چے کمدر پو مال کسی دی مالونو کی شرک تھی دا دې کمندونو د کمیونستانو د اشتراکیت والو پاکی دوان قرآن رد کرده دل تهم کرده دارنگی سورت انعام کی اخیره کی سورت زخرف کی کنو زیونو کی وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ اللَّهُ تَعَلَى غُرَكْرِي تَاسُ غُرَكْرِي زَنِسْتَاسُ بُزَنُو بَانْدِي فِي الرِّزْقِ فَو مَالَو فَدَوْلَتْ كِي اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ مالو په دولت کې چاله لګ او چاله ډیر ورکړه ده چاله لګ او چاله ډیر ورکړه ده دا د الله رب العزت چې کمونو ویشو او دا الله رب العزت تقسیم دی شیخ سادی وای یا کې پاس بانو یا کې پادشاه یا کې داد خوا او یا کې باج خوا یا کې شاد مندو یا کې دردو من یا کې کامرانو یا کې مستو من سوک چه کمدنو سوکیدار ده سوک بادشاہ ده سوک چه کمدنو خوشحال ده سوک دڑمن ده سوک ظالم ده سوک مظلوم ده یا که باجدارو یا که تاجدار یا که سر فرازو یا که خاکسار یا که بر حسیرو یا که بر سریر یا که در پلاسو یا که در حریر سوک پا ٹاٹ ناستے یا سوک پر ایخمو کی ناستے سوک پا پوزی ده سوک پا تختے سوک کامیاب دے سوک ناکام دے یا کہ تن درستو یا کہ ناتوان یا کہ سال و خورو یا کہ نوجوان سوک بیمار دے سوک رنزور دے سوک بڑھا دے سوک زوان دے یو شان نی دی گنا یا کہ نیک کردار و نیک اعتقاد یا کہ غرق قدر باہری فرق و فساد سوک فسق و فساد کی ڈوب دی آسوک نیکان دی یو شان نی دی واللہ فضل بعضکم علاوہ فمل لذینا خدای اوس مثال ذکر کړي نن دیا کسان شاغیل مال ورکړی شوی دی او ذلو هغه اوچت کړی شوی دی په مال کې یعنی مالکان دی واپس کوم کی رزق خپل هغه چاته چې مالکان دی والا واپس کوم کی رزق خپل مال او دولت علامه هغه چاته چې مالکان دی ور الله سنا دی نوکرانو له نو ورکړي نو شیبا دی په دې کې برابر شواری کی والا او بالکل یو بل سره جه کمندونو برابر کی برابر کی داسې نشي کېدې فاون فی سوا مطلب دا دی چې خپل نوکر ځان سره نه شریکای او الله تعالی سره مخلوق شریکای سورہ روم کې موږ وضاحت کړو اب ابه نعمت الله یجدون نعمت تعالی نه انکار کوي والله جعل لكم دلائل عقلیه شروع کړل تذکیر بالنعم لگ دا اللہ نعمتونو تو گورم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ تعالی گردولی دستاز پارا من انفسکم دا جنس دستاسو نبی بیانی او گردولی دستاسو لرا دی بی بیانو ستاسو نزامن و نوسی او روزی در گی تاسو لرا من اطویبات احلال سجنونا نوایا پا باطل بانی یقین کئی دی باطل ختمی دن کی بانی او د نعمت د الله نه انکار کوي ویا بدون من دون الله دا نتیجه ده د زورنې په طریقه چې په کار سو او تاسو شروع کړل د دې دلایلو نتیجه دا په کار وه چې تاسو د چا عبادت کړی دا الله ویا بدون من دون الله او د عبادت کوي د الله نه علاوه د هغه څه چې فایده نه ورکوي دی لره ما لا یملکو چې واکدار نه دی لره د روزی آسمان د زمکونه معمولیوم والله ستیون او نه را روان وختې وس لري دی وای یاره وس نه لري خو منګه دی ته وای دی الله ته وایي دا چې کمدنو کوټې ته چې خېږي آنو درپایی په کار ده او ډی سې سې ملنا چپړاسي کې ضرورت ہوتی ہے جواب والله تجربه الله الامثال موای الله لره غلط غلط مثالونه دا سکوئی آج شرک و تعظیم بجال من خیاس الرب بالعمرائی والسلطانی شرک سشو غلط طریقے سر تعظیم کو اللہ اللہ فلابد لنا من متوسط دا فلا تضربوا للہ الامثال مبیان وی اللہ لغلط مثالنا یقین اللہ پوئی گئی و تاسو نا پوئی گئی باجول شیخ سے مد ذل حلالی اللہ نے صحت کی برکت واشی آگئی و فرمائل ان اللہ یعلمو یقینا اللہ پوئی گی پا ہر جبا وانتم لا تعلمون او تا سنو پوئی گی پا ہر جبا نو اللہ لگی سالو نسل ہوئے تو آئی تزی لیزوان تو ہم لیزوانی اللہ توئی تو لیزوان تو پختو پوئی گی او پارسیبانو او مرشوه دے نو ال تعربی دا نو تو استثر کچو حکم لگی آئے ودا اللہ پا پختو پوئی گی پا پارسائی پوئی گی الله رب العزت ته کمندونو سلام مثال نه وای یقینا الله تعالی پویږي په مثال بیانولو او تاسو نه پویږي زارب الله دا مثالونه غلط دي خو سره چې ټیک مثال واوري ټیک مثال چې کمندونو واوري ها ټیک مثال یو ذکر کړئ چې یو سړی دی دا مثال دی د معبود باطل او دا معبود حق دا حق معبود چه اللہ دے او دا باطل زیارتونو درگاونو کمزورو دا غی دا دے کمدنو مثال ذکر گئی چه تاسو کیو گو رئی دو سڑی وی یو غلامی دا خپل سر مالکمو نوی او بل سڑی وی مالک وی مالدار مالدار او مالدار هم شو پڑک نا بس آگا خرچا کئی لگا سکئی خرچا کئی خانسی تی پیمان ہوا یا دا دوارا کسان برابر دی نو چه تاسو که دا دوارا نی دی برابر نو معبود حق و معبود باطل سن سو شو معبود حق او معبود باطل سنگ برابر شو چه تاسو کم دنو آجزانو بس روان یه او دا آجزانو چه کم دنو بندگی کوئی دوی مدادا چه دا دا مشرک و دا موحد مثال لے مشرک مملوک لائق دروالا شے او موحد چی دے اگل اللہ ایمان ورکڑ دے او اگل آگے خرچوں کئی خلقو دین بیانی دوار نلی برابر بیانی اللہ مثال یو غلام نوکر حفدن مملوکا لائق دروالا شے چه واسنوی دیس چیز او دا آغا چا چو ورکڑ میں دلو دا خپل طرف نرزق خیستا فاو انفق تو دے لگئی تو دینا پٹا اخکارا باندی فایدوارا برابر دی الحمدللہ طول صفتون یکی وعدد اللہ تعالی لگی بل چال لگی بل اکثر ہم خوزیات دینا نپوئی گی وضرب اللہ مدل رجلہن دا دے کم دنو بل مثال ذکر گئی یو دا معبود حق و دا معبود باطل چه معبود باطل چه ده نا گنگه ده رون ده او آغا پر اخبال عبادت کون کی بوج ده تکا سوکی داران که چا که نولی دی دی مشرکانو او اللہ تعالی آغا چه کمدنو مالک ته هر ساوری او آغا چه کمدنو بیان توحید خلقو تسکه بیانه دادوارا برابر شو جویم دا دې کمندونو مثال له د موحد او د مشرک د موحد او د مشرکو چې موحد مثال هغه د صراط مستقیم والا دی او مشرک دا دی چې ګونګې دی په هیڅ واسنه لري درېم دا ده نبی علیہ الصلات والسلام دا داعی دا حق او دا غیر داعی مثال لے یو سڑے دے اگر داعی دے او بل لے غیر یو سڑے دے دا اگر دو غلامان دے اگر یو غلام گنگے دے کون دے او چھے دروالی کو تاہی دے چھے کم طرف تحلی کی نو خیر نروڑی او بل غلام دے شاید کم دنو پابند دے بالکل چھے کم طرف تحلی کی نو آگر کار کئی دوالو غلامان برابر دی دغه شان ته دایی او غیر دایی دی برابر غیر دایی گونګی ړوم ایسوم نه کوي هغه چې کمندونو د الله دین نه خلق باندې خو من را دعوت ولور کوي او دایی چې دی هغه د حاکم د بادشاہ حکم مانی او هغه د هغه بیان ورکی توحید باندې روان دی وضرب الله بیان الله تعالی یو مثال دو کسانو شیعو دو دوارو نکنگی دی لا اقدر علا شیع وصنری پی سیز باندی او دے بوجوی علا مولا و پفل مالک باندی دا معبود باطل مثال شی دا خدای چی دی دا پر مولا باندی یعنی پر مشرک سدی بوج دی های نمائی وجه دی مطلب بدائی چی کم عجد تی نغواری ولی پورا کول نشی های نمائی وجه ہو کم طرف تجی کم دنو مخی دلرانو نراوڑی سفایدہ های برابر دی دی او آسو کو چی حکم کئی دی توحید او دون انصاف او دیوی بسامل آربان دی عالم الغیب اللہ دی صرف اللہ لی پر دا اسمان نزمکی او ندی امر دا قیامت بگر پشاند رب دسترگی او ندی فیصلہ دا قیامت بگر رب دسترگی او یاز دینام نیزی یقین اللہ پاری سبانی قدرت والا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم دا بل قسم دلائل آغا جی کمدر ذکر گئی زان تو گورا او دی خپل استوگنی حالات تو گورا هر صدل اللہ کری دی او اللہ رب لیدت رائس لی تاسو دگیر دو میند خلونا چن پویدی تاسو کس چیز باندی او گرزو لیدی ساز پارا اسباب دا علم در کل و گناہ سترگی او زلونا چی دیشی چی تاسو قدر رکی برغو تو گورا علمی رو آینو گوری دی ایلا تویر ماغانو تا مسخراتین کار کی لگو لیشوی او پا بندی دو حکم دا اللہ پیج او استمائن پا آغا نیند آسمان کی و فضاد آسمان کی نٹنگی دی لرام اگر یو اللہ دا اللہ ٹنگی کڑی دی ہند فیزالک یقین بدے کی خام خانی خید پارد آقوم چیخین کی واللہ اجار لکم من بیوتی کم سکانا او اللہ رب العزت گردو لی تاسو لرا د کورونو تاسو نه د آرام ځای او ګرځول دي تاسو لرا د سرمنو د سارونه بیوتن خیمی او تامبوان چې سپک کوچته وي تاسو دی لرا پرز د سفر تاسو او پرز دی را کېدل تاسو وړو کې هونده کې کوری هغه د سرمنې نه جوړ کړی تامبو هغه جوړ کی بسو اوس خو بالکل تارا خیب کې څه شوي اوس په مستقله کمرې خدمه دی هغه ځان له بیابان کی اولگی وامین اصوافیا ادو رب کیو ملاوی گی فکی والا ورکی روشی غش فکی بانی غش کی تبلیغیانو بسترو تو گرد ابا لفتونا ورسو ویوم اقامتکم وامین اصوافیا وباریا او دو وڑو دو دینا سو وڑای توی لکی گی وڑای توی و او بارها و بر دار او خوڑای دوئی پشم دو خانو وڑای دو گڑی او دو بیزی و بر پشم دو خانو شعر چه دی دا ویخت دو گڑو دو بیزو ویخت دو گڑو دو بیزو ویخت دو آساسا دو کور سامانو نام کمبل ابرستن دار سن او فائدت روح مقرر اللہ رب لیدت گردو لیدتا سلرا داغنا چه پیدا کردی دی سوری سوری دی پاری سسکی او گردو لیدتا سلرا دو گرون درنگونا دو گرون ایل درنگونا زائن دو پتی دو زائن بکیم نی اکنانا دو پتی دو زائن کن دو پتی دو زائن سمستی و جعل لکم او ګرځول دي تاسو لرا سرا ویلا خامي سنا چې تاسو ځان بچ کوی د ګرمای نه یخنه نه مو و سرا ویلا نو خامي سنا چې تاسو ځان بچ کوی د جنگ تاسو نه جنگ نه ځان بچ کوی صورت مکی دې په ذهن ولا تیاری دا کارانګي یوتی مونای مت علیکم قرآنی اللہ اقبل نعمت پتا سباندی لا لکم تسلیمون کی دیشی جتا سو خارا کی دی اللہ تعالی تا نکدی واری دل یقیناً پتا بی رسول صاف سادا غزی مواری دا زورنا یاری پورا نعمت اللہ پیجنی نعمت دا اللہ یعنی دا منی چه دا نعمت دا چا دے دا طول نعمتو نمخی ہوئے لشو دا منی چه دا چا دا طرف دے او سارا دا دینا بیا عبادت دا غیر اللہ کے سم ایمکی رونا دا سارا دا دینا منی زمک دا اللہ دا اسمان دا اللہ دے منگ دا اللہ یو دا زمک و دا ملک منگ لچا را کڑ دے اللہ را کڑ دے سرد دی نبیار دی نعمت نے انکار کی انہیں ناقدری کی قانون نا غیر اللہ چلی قانون چی کمدن نا غیر اللہ چلی یارفون نعمت اللہ دیج کمدن و منی او پیجن نعمت اللہ بیا انکار کی جاغینا او زیادت دینا دی ناقدری کو ان کی یارد آخرت او پاغرد شراپور سا کمداری وڈلی نکوا بیا وې اجازه ورنکړې چې هغه کسانو ته چکو پرې کړلې ولا مې ساتبون او نه ورې ملامت منظور کړې شي او باکي چې ویني هغه کسان ته سلام کړل دا کم منکړې شي دې نه ولا منظورون او نه باندې له مولات ورکړې شي وایدار الذين او باکي چې ویني هغه کسان چې شرک کړل شرکاو شریکان خپل قالون وای په دې او ربنا ارو زمنګا حاولا شرکاونا داری تکندنو شرکات دمگا کسان کنانتو من دونک شمون برابل استان علاوہ قال قویلہ بالقال اگا شرکان بولا جواب ورکی ارتاو بکی دیتا خبرا شیقینا تاسو در حجم یہ دی و دی پر اپل زی پاتی نشی اللہ تا بغاڑا کی دی او کی وقت دی اللہ تا پتا غرز بانی السلام آغاڑا تابداری فضلان مروب بشیدنا چیزی درو جوڑاول اغا درو کسی منگڑت روایتونا آواتی روشید آگا سان چی کفر کرده و سودوان سبیل اللہ او بندی نور خلق دین دا اللہ نا سوا بکم دیلر آزاب سرد و آزاب تپاس دا بل آزاب یعنی یو دا زولال او یو دا ازلال ندی واجنا چیزی روانے کاؤ او پاغرت اتا امر اللہ کنا آغرا چراپورتا وکم دھاری ویڈالینا گواب دیبانی من انفسیم تدید نفسونونا یعنی تدید خار بی تدید وطن بی اور آبو علم تعالی را گواب دی خلق باندی منزلنا علی دلیل وحی ممانن بکارو تکدا سے حالات را روان دی منزلنا علی کل کتاب او نازل میں کتا دا جی کمدنو قرآن مجید تبیانا لکل شیع وضاحت داری ضروری خبری او ادایت او میروبانی او زیر دفار تابدارو دفار مسلمانانو و بشرار مسلمین و قرآن کریم داوی شکل عذاب در آتلو دے الامور المسلحة الدافعتو للعذاب الامور المسلحة شباقی سر عذاب در فکیگی ظلم مکوی شرک مکوی احسان کوی دا آیات کریمہ اجمع آیت فی القرآن طول قرآن کریم کی اجمع آیات تھی نبی علیہ السلام یہ قبیلی والا توی دا آیات اگئی وطوی بالکل دے کے حق نشتے ستا پروگرام بالکل صحیح ہے ستا پروگرام بالکل صحیح ہے اکثر میں سیفی ہوئی وی لما سمیعن توها شما دا آیات واوری دو نما قام والا توی فکونو فی هاد الامر سادا ولا تکونو ازنابا فکونو فی هاد الامر رؤسا فدی معاملہ کے سرداران شی یعنی دیکھ کار تا مخ شی لکائی کے گئی ما عثمان ابن مزعون مزعون رضی اللہ عنہ وی لما سمعتها سوار الایمان فی قلبی راسخا شما دا آیات واری ایمان زمان زلو کی مضبوط شو و حب النبی کاملا او دا نبی علیہ السلام مینا اغا زمان زلو تکلا کشو یقینا اللہ تعالی حکم کئی دا نیکائی والی احسان او دا خکولو یقینا اللہ حکم کئی بلال لے انصاف کولو دلار چاہت اغلا ورکا ولی احسان او د خیګړې کولو د احسان کولو وایتا ذل قربا او الله حکم کوي اور کولو خپل خپلوان تا او منه کې الله تعالی د پلیتون او ګنا نو سلامنا یاذکم لعلکم تذکرون وا نسیت کی تاسو الله چې تاسو کوم نو تذکر نسیت قبول کی واو بیا د الله ادا لوز الله دې دا پورا کوي کنه او پورا کوي وعده د الله باو کې تاسو الله سره کړی وا هم ما ته وی قسمونه با تو کې دی خپل تک لکوند دینا او یقینا ګرځول تاسو الله بزارو خپل ذمہوار ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله پویږي پاج تاسو کوي ان الله یعلم یقینا الله پویږي پاج تاسو کوي ولا تكونوا كالذين قذف غزلا من بعد قوتنا انكاثا ولا تكونوا كالذين دا مثال ذکر کوي د نقض احد وعده ما ماته وي یعنی تا توحید اومانو نو سه ماته او ما چې شرک وکي الله سره له لوځو کو چې ته زما عربي نو سه بنا پرمانه باندې ماته وا داغه یو مثال وی لړ هغه دا مکه کې او خدا وا هغه وا آغی با داغا کولو سپنسی بے ریشل مالو چونا تارونا دا بے جوڑاول تارونا بے سکمدنو جوڑاول نچه سپنسی بے برابر کل نچه دا ماس پخین نوشو وی دا خطول غلط تی آغا سپن ریشلی شوی سپنسی آغا بے سکمدن آوالو نتوم نبے کل دا چه نری بس بس د خپل سالم رسواری به څنګه نو پسین سکنه لا وکړه لکه یو طالب لیکل کې نکل کې خپل لیکلو کې اخر باندې نشته نو ټول ځان به دومره سکو ستړی کو لکه کمپیوټر والا تار نه بس پخینه پوری سوکې لیکلو کی ابیا وی بڑا خپل ایران له یو بٹن ڈیلیٹ پټول اخواری پر سین سکر لا وکړه پیسا شیخ نو رحم الله تعالی هغه کو لگا سکول مول نو ویلې او خاطر خپل لگا لیکلو ته ډیر سخت انګیزه سخت پات انګیزه لوس لیکل زګړو په انګیزه ډیر سخت موږ وو تکل کل وی جو کتاب لیکي داسه کنه سولی کې لګ کتاب لیکي آنو وی وی مړ وی زو تکی نما آنو وی چولی کم دا چولی کم مولی کم یو لگ آنو وی بیاوام چه دا غلط تی دا غلط تی وی زد صورت نا حلق خدای ما وی زد صورت نا حلق خدای وی زد بیاو شلو ما وی زوام چه دا غلط شوی مچی او سڑه دی او آغاز پل نیک عمال کری دی او چه کل دا توحید وعده سکی ما تکی توحید واده سکی ما تکی هغه خپل عمل په سین سکو په سین لاو کو ځان کړهول او منځونه کړو او دا سنور بلا نه کاماري کړو چې شرک یو کو نو بس یو سړی لکه مطلب څه سلسو کی څه هغه یو ځلګه به او کو سل درو سلو دا سایو کړو خو اخر کې زما مولي غوندا کې دما کو خبر سلو او د سلو له یو به د سیسه ده ډوله دا ښه ځان ولا تکونو کلتی مکیږي هو اده ما تول اعمال خرابيږي مطلب په ګناونو باندې اعمال تباہ کیږي ځنې ګناونه خدا سړي چپاره سره مکمل شي تباشي حوزنی ګناونه داسې دي چې خوند یې وسره خراب شي دا غنه خو خوند څه شي هر نورانيت څه شي ختم شي او هر ګنا واده ما ته ولې او مکه گئی بشاندار غشینای او دا غابای چې مات کړل هغه غزل خپل چې کم نو سپنسي من بعد قوتن پس د مهنت کولونه پس د کله کولونه ان کا تھا ټوټي ټوټي تاخذون ایمانکم داخلا بینکم دا او تاسو شرک ولې کوئ تاسو توحید ولې پرېږدئ تاسو شرک ولې کوئ توحید ولې پرېږدئ وجه دا ده چې تاسو کافر ته وګورئ چې دوی له ډېر مال څکړی شوی دی ورکړی شوی دی نو دا راشه او د دې کافرو په شان شه د دې کافرو په شان شه نو توحید پرېږدئ او د کافرو په شان شي او هغې پسې څه شي لاړ شي دا خو د الله امتحان دی دا لږ ورکول ډېر ورکول تاسو ورپسې کافر کېږي لکه یو مسلمان دی ورته وایي نیشنلټي درته میلاویږي د امریکې د امریکې خو په اسانه به پیسې مېسې برې پې نه لګي خو صرف دي ځای کې دستخط وکړه چې زه عیسایي یم داسې خبره ده عیسایي نو د پیسو دپاره ځان څه کوم عیسایي کړو دا عیسایي کېږي ښه دا مرتد کېږي دارنګ ځنې ملکونو ته خلک ځي او هغې له چې ویزه جوړای هغې له کرسچن پاسپورټ پکاري عیسایي پاسپورټ پکاري او هغه جوړ کې خلک چې زه عیسایي او لاړ شي هلته وایي په دې زما ما مسلمانۍ خپله پړه کېده وروستو که د ایمان را نه وړو دوباره صحیح کلمې ونه ویله نو په دغه دستخط د ده چې کمننو نکاح ماته نه او په دغه پاسپورټ باندې د دې ښځه طلاق کړل خبره دا داسې ګپ خو نه دی چې دا ایمان ستا د پلان ټیکه ده چې کله یې خرابوه او کله یې دغه کوه په ټوکو کې یو سړي ځان ته کافر ووي زه کافر یم دی کافر کېږي دی کافر کېږي په دې باندې د مال او دولت دپاره تاسو ایمان پرېږدئ تا تخذون ایمانکم جوړوي تاسو خپل قسمونه غدا خلن سبب د غداره او د فساد تر خپل میانځه د دې وجنه چې وړل تاسو نه هغه ډېر مال والا د بلې ډالې نه یقینا ازمیر کې تاسو الله دې په ذریعہ باندې او خامخا بیانې به تاسو پر ورځ قیامت هغه تاسو کې اختلاف کو که خو خو دا الله خامخا ګرځولې به تاسو ډله یو په زور باندې ولکن یضل من یشاء والله گمراه کیا هغه چاله چې را دی وکي او هدایت کیا هغه چاله چې را دی وکي او خامخا تپوس به کول تاسو نه په بار د هغه څه کې چې تاسو کول ولا تتخذوا ایمانکم دخلا چې کله لیدران او قائدین قائد لیډر مشر هغه دې کمزنو وعده ماته کی او هغه په توحید کې او په دین کې سستی سکی او کی نو د کشرانو په او خوېږي د ډیرو کشرانو په څه شي او خوېږي چې هغه وای چې بس مړه دا به دغه شانتي دا توحید جوړېدو پر اهم نه دی دا ایمان او دا قران جوړېدو پر سن اهم نه دی اهم جوړېدا شي دی نو تاسو احتیاط کوئ خصوصا اقتدا والا طبقه مقصدا طبقه چې دا اغل ډیر احتیاط پکار دی ولا تتخذوا ایمانکم او مو جوړو خپل قسمونه سبب د غدارای تر خپل میاندا زګه فاتذ الا قدمون او بخویږي قدمونه پس د کلا کوالینا یعنی د کشرانو قدمونه بس شي او بس کی عذاب د دې وجنه تاسو بند کړی د خلق د دین د الله نه یعنی د دې مقتدا د وجنه او د لیډر د وجه نه خلک د دین نه شو بان شو هغه خپل قیادت مضبوطی او خپل د کمندونو شو مین کوي او دې په لکه شران تباہ او برباد ولکم عذاب عظیم او تاسو له چې کمندونو عذاب لوی فلا تشترو بیاد الله او مغور کوئی په لوز الله او معمولی زکا چې یقینا هغه چې الله سره دین او هغه پایدار هغه دی غوره بهتر تاسو لپاره که تاسو پوهیږئ ځکه چې کوم یو څه تاسو سره دی نه انفادو هغه ختمیږي هغه چې الله سره دی نو هغه پاتې خامخا بدل بور کې الله کسانو ته جزګه می کړلې صبر او چسابه کړلې اجر او اجر ده دی خامخا ور وکي الله تعالی ها کسانو راته صبر کړلې اجر او مزدوری ده دی بیا سلمہ کامی عملون فخیستو آغبانی چدی کول یعنی خیستو عملونو بدلی بولا ورکی بشارت سو کم چی عملو کی شایدی کم دنو نیک عمال اکڑل تا اللہ رب بلی دست سرائے وادک لکا ٹنگ اکڑا او نور نیک عمال اکڑل چاچی عملو کنیک من ذکری اونسا کنری اکم آدوی کناری نوی که زنانا او دیو ایماندار مخام خاور وکم دلالا جوان پاک و دنیا کی بم پاک جوان تیر کی پاک جوان آغا صده آغا دا استغنا دا مخلوقنا افتقار اللہ تا او رضا بالقضا لگا بحلول چه بزرگ تاوی و تاوی سحال لے آغا تا درخ کولوی سنگا بداغا چا بارکی دا سخیال لے چه دا آغا دا خواهش خلافو په دنیا کې داغه د خواهش خلاف کار نه کیږي هغه ته بالکل په مزو کې ده نو هغه وی پیدا ټول دنیا کارونه چکه نه سو کې کوي وی الله یې کوي او ما خپل ځان هغه ته حواله کړل چې بس ما ډو غم نشته زده تا واړو درد نیو فکر باندې ال استغناء عن الخلق والافتقار الى الخلق حق او رضا بالقضاء دا بولور کی دویم حیاتن طیبه پا قبر کی قبر کی با حیات طیب و تملوشی درین پا آخرت کی حیاتن بلا موتن و غنن بلا فقرن و صحتن بلا سقمن و ملکن بلا حلکن و سعادتن بلا شقاوتن او خامقا وربکم دی لرا مزدوری دی دا وجه دا خیستو آغونا چه کول بے فائدہ قرات القرآن ترغیب الالقرآن چی دا وعدو دا پابنده ذریعہ دا اللہ کتاب دے قرآن وائی دا اللہ پا دین و پا وعدہ بکلا کی پا دین و پا وعدہ بسی پا آغا کی چسلو علی قرآن پا ناغوار دا پا اللہ سرد شیطان نتیلی شمینا یقینا نشترد دا زور حال اللہ جنا پاکستانو چیمان راوڑا دے نزور چلی گینا وسوسا چی وغی پی عمل نکی ہاو پر اقبل وانیزان سپاری یقیناً ددو زور چی دے وسوسی چی چی یقیناً زور ددو فرقے بند نکلے دے انما سلطان وعلى الذين يتولونهم يقينا زور ده شیطان وسوسا چي هغه وسوسه قبول کی چې قبول کړه حضور په او چلیت کنه پاکستان باندې یقینا پاکستان يتولونهم شغي دوستي کې ده شیطان سره هوا کسان هم به مشرکون شدی ده شیطان لري صدر جوړونکي ده الله سره شیطان ده الله سره سره جوړ کو صدار جوڑ کو موضوع القرآن کے شاہ سے ذکر کری دی وی جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو او بزرگ بے گناہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو او بزرگ بے گناہ ایک شیطان وہ اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے چ خلق بزرگانو تا سجدی کوي او رابلی هغه ته صفاتره دا شیطان ځان له هغه نوم دی او دې خلقو هغه ته کمنو صدار کړ شیطان یې سری صدار کړ الله سره وایزا بدلنا زورنا دا شیطان یې وسوسه دا دا باو کې چې بدل کم یو حکم په زیاده بلبان دی او الله په دې باو چې نازلې قالو نو دی وی انما انت مختار یقینا تی رضان جوڑون کے بلکہ زیادہ دی نہ پوئی گینا و تو آیا نازل دی را جبریل علیہ السلام طرف درفستانا بالکل په حق باندې دې لپاره چې کلکیا کسان چې باندې راول دي او هدایت او زیر د پاره دو تابعدارو ولا کنا علم یو وسوسه شیطان داوم دا چې دوی ورته قران کریم ناړی دا اړولې و طریقه دا ده ولا کنا علم او یقینا ما ته پترا چې یقینا دی وای انما یعلمو بشر یقینا یعلمو خیدت دا قران مجید یو بنی آدم یو مکه کې یو لوارو آدی و سره چې کمونه نبی علیہ السلام و سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام و سره چې کمونه کې ناستو نو دوی هغه ته نسبت کو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنه زګی دا دومره لوی الزام دومره لوی الزام او سره د دینه د دغه سړی نوم محفوظ نه دی یا نوم جبر دی یا اثر دی یا عائش دی یا عائش دی یا دام دو قرآن اعجاز دی چه دوم را غرد الزام لگی او اغا نوم ولا نوردی آنوم ولا چه کمدنو نوردی لسان اللذی یلحدون الیه اللهم حوالینا ولا علینا اللهم حوالینا ولا اللهم حوالینا ولا علینا اللہ تعالی قدر ده حاجت پر نشین کی چه کم ده ضرورتی آغا داری اللہ تعالی باران واری اللہ تعالی ری چه کم دنو پر ممبانی قدر ده حاجت پر نشین کی چه دلائیوی او کسیلائیوی اللہ تعالی ری طول فصلونا او در طول مال مویشی ده دینا محفوظ کی اللہ تعالی ری عذابونا آغا پر کافر و بانی راولی اللہم لا تفلکنا بغذابک اللہم لا تبطلنا بغذابک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك لسان الذي يلحدون اليه جبدا كثريك غيغتا يلحدون اليه عجمي اغاجمي دا وهذا لسان عربي مبين او دارج كمن جب عربي صاف يقين لا كسان يقين نگي فال ايات الله باندي لا يديم الله هدايت نگي ديتا الله تعالى او دل عذاب فردون کے يقينا درو جوڑائی الله او کسان چې ایمان لري په آیاتونو د الله باندې فاولای کوم الکاذبون او دا کسان اندې دروژن مان کبر بالله کلک شی وعده مضبوطی کوي او وعده وعده باندې یقین کوي وعده باندې ټینګ پات شي وعده باندې کلک پات شي قران وای ته شیطان مهنت داوي شاته سو قران نه وای کتا سو قران باندې او قران په تعلیم نکلا کیږي نو غره حالات پډیر خراب شي مان کفر بالله من بعد ایمانه ارتداد په نظر باندې راشي بیا حضور نه ذکر کړي چا چې من کار وکړ الله نه من بعد ایمانه پس کمنو د ایمان نه دنا من بعد ایمانه پس کمنو د ایمان نه دینا یو کپڑا راوړل دی بلاتي الله خالد دې لدی چې وځل تا کې کپڑا ورته کې کمبل ورته کې وکړه کې او کو باپ لګیا نه دي اپ لګی چې یو بیکار ورته څه شي دلته خور کې دا نور ته وګونې دي مان کا فرا بالله سوک چې من کارو کې دا الله نه پس ایمان دا غنه مگر او سوک چې مجبور کړی شو او زړه د سوړو کله کو په ایمان باندې واه سوک چې پرای نهستا کو پرته سینا او په دی باندې کار او غضب ته طرف ده الله نه او دی له عذاب لوی دار دی وجنا چې یقینا دی که صاحب الحیات الدنیا خو خی کدا ژوند معمولی په آخرت باندې او یقینا الله توفیق نور کې کله کو ته کفر باندې اولائک الذین داریا خلق وبا الله ولا قلوبهم ستا په لګول ده الله تعالی په شنو دی باندې او په غوګونو دی او په سترګو دی باندې او دا خلق هم دی نه فرمانم لا جرم شک نشتا هم الغافلون هم دی غافلا او نا خبره لا جرم شک نشتا چې یقینا دی په آخرت کې هم دی برباد او تاوانیان ثم ان ربک اشاره ذکر کړي چې چا کمنو تکالیف برداشت کړل هغه ته زیر او بشارت بیا یقینا رفتا تپار دا کسانو حاجرو چې هجرت کړل د من بعد ما پوتینو پس دینا چې هغه په تکلیف کړی شو تنگلی سو سو مجاہدو بیئے مجاہدہ اکڑا او کلک سو دی و صبر او کلک سو یقین اندرستا پاس دینا آغا دی خام خواب خونکے میں ربانا یوم تاتی کلو نفس فاغر چراب شیاری و نفس آغا با جگڑا کئی زان دا طرف نا دا خفل طرف نا با جگڑا کئی یعنی ارچا سر با دا زان غمی ارچا سر با دی کمدنو دا زان غمی و فکر بی و توفا کلو نفس اوار بکڑی شیاری و بند تاغی چی کلی دی قوم لا ازلمون او دی سر با زیادتی و نکڑی شی و ضرب اللہ مثلا او ما نئی تابداری و کئی اللہ و در تا نعمتونا دائم پاتی کی تا اللہ سر کڑی وادی مماتا ہوئی در ربوبیت وادی مماتا ہوئی او توحید و مرئی و ضرب اللہ مثلا قریتا در چا مثال لے کدا مکی والا تا ہوئی نو کم کلے واتا یادی زکر صورت مکی دے صورت مکی دے نو یو دادا یو خبرو چه دا مکی والا تا اعلان دی او یادی و تا قریتن مراد قوم سبا دی قوم سبا دی چاقه پا امنو هر سبانی برابرو و بیاوشو سو لکه سوره سبا که داغی بیانو سو فارزو فارسلن دویم قول داده دویم قول داده چه دا آیات مدنی ده او دا مدنی والا تیاده این مکان و دا قریتن نموراد مکان ده چه اغی خب هر سو برابرو امن مطمئنو و چه ناقدری اوکڑا نو امن ام خراب شو رزق ام خراب شو هر سی چه گمدنو خراب شو او تبا و برباد شو وضرب اللہ مثلا قریتا کانتا آمنتا او بیانی اللہ تعالی یو افرد دا پاریو مثال قریتا دیو خار کانت آمنتا چو دی بالکل پامن دا بہر دا دشمننا مطمئنتا مطمئن دا دن نامنو بالکل یا تیار اس کو راتب رزت کم دنو رزق د دې راغدان پریمانه دار طرفنا وینکار یو کده نعمتونو د الله نه هغه لوی نعمت پیغمبر رسو ذکر کړي فاذا قال الله لباسل جو هو سکه الله دې کلیتا جامد لګي او دې یاره یاره لوګه پکې زیات شوقات پیراغه وال جو او دو وال خو خو دې یاره ما کان وسنون دې وجنه چکول او یقینا راغلی او دیتا پیغمبر من هم دینا فکر دبو بلو در اوزنی اوکان دیلارا فاقض او ملازاب نونی ول دیلار آزاب او دی سلم کون کیو اول ایسا در صورت سر تاورا سیدا دیتا این ادوی میں ایسا در صورت فدین که رد شرک فیلی نخوری دا آغینا چه در کڑی تاستا اللہ رد بتاریمات و لعباد حلال طویبا حلال او پاک حلال طویبا حلال او پاک واشکرو نعمت الله او قدر کوئی دا اللہ تعالی دا نعمتونو کتاسو صرف داغ عبادت کوئی انما حرم علیکم المیتا یقینا حرام کردی دا اللہ بتاسو بانی مردارا وینا او خدا خنزیر او آغا چی اوازو چکڑا شکدو باندی اپار دا غیر اللہ او منی دا ترانو آغا سوک چی مجبورا شو غیر باغن والا آدن چی نوی دے بغاوت کونکے او نوی دے تجاوز کونکے نهار نتیری دن که نیقین اللہ رے پکنگی میں عربان ولا تقولو لما تصفو ارسنا دکم الکاتر رد بتاریمات العباد او موائی باغ سبارکی چووئی جب استاسو درو چدا حلال لیو دا آرام دخپل طرف لگی آئے دخپل طرف لگی آئے تدید پارا چتاو شکم دنو چھوڑکی پا اللہ بانی درو ان اللہ جنائی قناع کسان یفترون آلاللہ الکذب چه جوڑای پا اللہ و تعالی بانی درو لا افلیحون آغای ده کمدنو نکامیابی گی لا افلیحون نکامیابی گی مطاون قلیل فائدہ و سکم آمولی لگا او دل دی عذاب جرده انکے والاللزینا فاکسانو بانی حادو چه یهودیانو حرمنا حرام کڑمیو بند کڑمیو بدی بانی آغا قصصنا علیک من قابل چه بیان کڑمی تا تمخی او زیاته مې نو کړه په دی باندې او دې په خپل ځانو زیاته کاو او ترغیب توبه تا ثم ان ربک للذین بیا یقینا رستا تپار را کسان و من سوا چکڑی دے بعد آمین سوا چکڑی دے گنا شرک کڑی دے بی جہالا دن بنا پویائی بیئی توبو یستلا فاز دینا سمک عمل بی یقینا رستا من بعد الغفور الرحیم فاز دینا خام خار بخون کے مہربان خاتمت سورت گر آوائی این سفر داری دلا دامنو رہبر بگیرو پس بیا که تا سفر شوب دیوی دا رهبر لمن اونیوا ابراهیم په قدم قدم کې اقدام د دواړو شرکونو پر رد کې ابراهیم مقتدا دی ابراهیم حنیف دی د دواړو شرکونو رادو کا او د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکا یقینا ابراهیم کان امتن قانتن دا د کمنو یو دلاوا تابعداري کوونکی ابراهیم په ځان له یو جماعت مستقل ځان له تنظیمو اوزان لڑالاو لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی اللہ تکرانا ندا چیزی یو تن ندوم رکار واخلی لکہ دا پورا جماعت نجسورا لی پورا جماعت نجسورا لی یو تنی او پا یو تن قوم تصنیفاتی قوم چه کمدنو حقا تدریسی قوم چه کمدنو بیانو نی قوم مناظری بی شیر قرآن رحمه اللہ و تعالی زندگی ایسا ہو گورو تو اپا یو تن بانے جماعت تی تصنیفات ام عجیبا بیانات ام گوری درسون ام گوری دارنگ جکمدن و مناظر ام گوری تدریس ام گوری طول کارون ہے جکم پا یو سل باندے اللہ و تعالی تسکرانا دا خان امتن قانتا کیا دو امانا امتن مقتدا خان امتن او دا ابراهیم مشر تابدار دا اللہ و تعالی حنیفا صرف دے یو اللہ اونو دا مشرکانونا قدر کون که دا اللہ دا نعمتونو پاک کڑو اللہ دلارا وادا اولا صراط مستقیم اولا پروان کڑو دلارا پسرب دلار اسلامی ورکڑ میں دلارا پس دنیا کی خوشحالی او یقینا دے پا آخرت کی خام خالد کامیابونا بیادام وارا چوائی مکڑی اتا تا چروان شبد سرد ابراہیم چید یو اللہ او نو دے دا مشرکانونا این نماجوی لسلط واللزین اختلفو بیه سوال و مذہب ابراہیمی کی خود خالی دورا دی تازیم تا خالی دورا دی تازیم او تاو دا جمعی پر از بان عبادت کوئی دا جمعی جواب دا خو یهود و نصارا غلط شو اغین گڑا وڑا شو اغیل الله اختیار ورکو ویستاز چه کم ارز خوخی پاستا که یا ارز و پا غیر آجمه گیگه عبادت کوئی و یهودیانوی زمان خالی خوخته او عیسایانوی زمان گه اتوار خوخته او دا اللہ پا علم که جمعه افضلو و اغای دی امت لور کرن اغای دی امت لور کرن یقیناً کردو لشه و خالی پا آگستانو چه اختلاف کرو پا دیکه یقیناً نفسا خام خواه فیصلو که دی ترمیان دا پرز قیامت پا آغا سکی جدی بکی اختلاف کهو راب الال او دو الہ سبیل رب دکا طریقه دعوت راب الال آره در رب تدی بل حکمتی پا دلیل باندی او پا نصیحت خیستا خلق دری قسمو او دعوت ان دری طریقه دی وجادلون باللتی یاسن او باس کهو دی سرا پا آغا مسئلہ چه آغا مسئلہ خیستا دا پا توحید باسو کچتا او یا پاغه طریقه چه طریقه خیستره تکن زلی گئی این نرب بکای کنن رستا اغا ده پویا پاغه چا باندی چه غلطی گی دلار دالانا او اغا ده پویا پلار مندون کو باندی وین آقاب تم فاقبو او کتاسو سزا ورکلا وین آقاب تم کتاو سزا ورکوی فاقبونو سزا ورکی ایم اسلیما پشان داوی چه درکلی شوی ده تاسو تا یعنی تاسو بدلاک لی لاغی مرواخ لی او کتاب صبر کوئی نخام خاری دا بہتر صبر ناکولا دو خیر الاسطابرین دار بہتر صبر ناکولا واسبر غم کوام وما صبر که اللہ باللہ واسبر سی غد مفرد دا فا او حاقیبو جمع دا کابرگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے ویدہ واسبر مشر دا وی مشر ته وای ته صبر کا او کشر ته وای ته تر ځان نمړه پښو مو جوړاو ته خود سړی نه سکو با سکنه لګون ته لګه چاجا ماجا کا شیخ نور الهدى صاحب رحمه الله تعالی فرمایل پیمنګ و پندای شیر ته لګول جمعتون وبسي پمنګ به جمعتون قبضه کاول نوې من بلاړلو ما سوتن ټیم کې نو کا سالس کا سب کې بودري مجنا مخي مجنا مخي نو یو سن بده دغه اقامت والا بزای کیو هغه وی چې مولا وسنګ راغې او هغه چې کمنه مسته مخي کېده دې برابر شو څو شو ته چې ویل دې ما مچو هغه به چې داس کو وی درز دې په ډونه بدور دور لوړې راواغستل شو چودری دې دمدا کې ریبس خلک بودري یو ځلې وې جام شو محله والوں ډیرو او موږ هم داسې نه لږ کسانو خو جنگ دې رب ګوب دې دا دې کراچو دې زینو کې کیږي د شانتي زمونږ لاندې کې مدرسه باندې بریلیان کلیو درې سوه کسلور سوه کسان کلیو او دا زمونږ ملګري عمر مفتی سي دې سلور کسو دې سلور کسو دا ټول کراټ مینان دي ټول چې خپل کلبوم دي انا هغه سلور چې کمونه چې یو به وونو لس به غرزول لس په سلور ته وکسانې په سلورو کسانو زغلولي هغه وېدې چې کمونه اوس خراب شو بهر جماعت نه راووتلو په پیندا شیخ ته بمنګا چې با مور سټیم کېدو چې موږ بخلاصې ده نو هغه ته بمنګ ویلو چې ته بیا راځي موږ بخل کو دی چې کېنې یو پیندا شیخ ته برارې بیا هغه باندې کمونه بیا بیانو چ بیان به وګو هغه کې به امام مقرر کو چې دلته به امام یاج کې بعد امام هوگا چې بل ځای به کسی نه وي دا امام وو خلاص په دا غل جګړه جوړ شو دي چې شیخ ته راغی خو بیان لره او دلته خراب جوړ دي بیا غل نیمګړی نیمګړی پښتون ورلا او نور خو پنجابې بیا هغه به کم دنو وی په پنجابې کې وی چې دا تاسو کوی مکه وی مکه وی لگا او سمشي دا غلط کار دی جګړو نه سره جوړيږي پنجابۍ کې وېداوي په پښتو کې به موږ ته گزار کوی گزار کوی گزار کوی موږ به لا سي دي دوه غوې مکه وي لکه مکه په پښتو کې به څه کمندنو لیداوي نو واس بیر مشر دې صبر کوي کشران دې له گزار کوي هما صبر وک الا بالله او نه صبر ساجي کمندنو مگر په الله تعالی باندې دا ضروری شه ده دا فاقبون پکاری گی والا اول الا باللہ مگر پا اللہ تعالی دما والد سبز اللہ غریق رحمت کی دما سر بیگف لگاو مخلا طالبانو کوئی بیتا مبشر مفتی سے منگا ملگریو طالبان بیتا سما تا دلو دلگان غندی پنچریان کاری ما واسے ولی پیارا پنچریان نئے نما ولی پی پنچری آگئی چی پینزو منزو نئی پینزو جگڑی گئی چې پینځه وخت یې پینځه منځونه نه پینځه جګړې کوي ته موږ په چې په جګړو نه لیدې موږ هتا سونه لیدې چې ته جنگ کړې تاسو ناران شي جنگ جوړ کړي موږ به د لپاک کو موږ به مشران موږ به پاک کو هتا سونه جوړ کړي کنه واز به روما صبر وکړه الا بالله زغم کوی برداشت کوی هما صبر وکړه او نه صبر تا مگر په الله باندې فلا تحزن علیهم فلا تحزن علیهم او غم مکو پا دی بانی ولا تکن دی نمانی ندی مانی ولا تکن فی زوقی مائم کرون او مکی گا پا سنگسیا کے داغینا شدی فریب جوڑی زلمت انگو مسئلہ بیانوا ولا تکن فی زوقی مائم کرون او مکی گی پا سنگسیا کے داغینا شدی چکم دن اف مکر کے او فریب کی یقینا اللہ سردہ کسانو ندے کتا قو چغیدان بچکی دی شرکنا بشارت او آکسان چغیدی استان کون کی اغید کمنه اخلاص کون کی والذین هم محسنون هاکسان چیز کمنه اخلاص کون کی سورت کی رد شرک اعتقادی و فعلی اتا امر اللہ سورہ بنی اسرائیل